To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim rozpoczęły się państwowe obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Egipcie stan wyjątkowy ma potrwać 3 miesiące. Przedłuża się budowa najnowocześniejszego w polskiej marynarce wojennej niszczyciela min okrętu ORP Kormoran. Przed Pałacem Prezydenckim rozpoczęły się państwowe obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zostały zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Powiedz, jak wyglądała dzisiejsza część uroczystości? To była bardzo krótka, zaledwie 15-minutowa część, bardzo krótka i można powiedzieć dość skromna i kameralna i bardzo spokojna, co też dość istotne. Te uroczystości nie zostały przez nikogo tutaj zakłócone. Jan Józef Kasprzyk, prezes Urzędu do Spraw Kombatantów, te uroczystości poprowadził. W ich trakcie dziękował wszystkim tym, którzy tutaj przed Pałacem Prezydenckim modlą się od 7 lat w intencji tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Zaprosił też na jutrzejsze obchody tutaj przed Pałacem Prezydenckim, a przed tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zostały złożone dwa wieńce. Jeden od klubów Gazety Polskiej, drugi od Narodu Węgierskiego. Tak przynajmniej mówił o tym Jan Józef Kasprzyk. A proboszcz archikatedry warszawskiej ksiądz Bogdan Bartołt razem z kilkudziesięcioma osobami zgromadzonymi tutaj odmówił dziesiątkę różańca. Wśród tych zgromadzonych byli Polacy, ale były też osoby z węgierskimi flagami. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Wojciech Cegielski, dziękuję. W Egipcie stan wyjątkowy ma potrwać 3 miesiące, ogłosił go prezydent Abd al-Fatah es-Sisi. Dziś terroryści państwa islamskiego przeprowadzili tam zamachy na dwa koptyjskie kościoły, w których zginęło co najmniej 43 osoby. Pierwszy zamach miał miejsce w kościele w mieście Tanta w delcie Nilu. Zginęło tam 27 osób. Kilka godzin później zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy przed koptyjską katedrą w nadmorskiej Aleksandrii, zabijając 16 osób. Przedłuża się budowa najnowocześniejszego w polskiej marynarce wojennej niszczyciela min okręt ORP Kormoran. Do służby w 8. Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu miał wejść w marcu, a będzie gotowy dopiero jesienią. Jest to kolejna zmiana w kalendarzu wdrożeniowym Kormorana. W opinii głównego specjalisty Inspektoratu Uzbrojenia pułkownika Sławomira Lewandowskiego winę za opóźnienie ponosi wykonawca, czyli Gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding. Terminy są znane obydwu stronom zawsze. Jeśli my nie otrzymujemy okrętu w danym terminie, to znaczy, że ten termin nie jest zachowany. Tak? To nie jest wina zamawiającego, że termin nie zostaje zachowany, tylko wykonawcy. Według przedstawicieli stoczni opóźnienie spowodowane jest przeciągającymi się z powodu niesprzyjającej pogody testami okrętu. Według wykonawcy główną przyczyną są m.in. zimowe sztormy na Bałtyku. Inspektorat Uzbrojenia zapowiedział, że zgodnie z umową naliczy kary. ORP Kormoran to pierwszy z trzech zamówionych przez polski rząd okrętów. Ma blisko 60 metrów długości i ponad 10 szerokości. Załoga liczy 45 osób. Po wejściu do służby do jego głównych zadań będzie należeć m.in. poszukiwanie, identyfikacja i niszczenie min. Wartość całego kontraktu wynosi około 1 200 000 000 zł. Do Kościerzyny przyjechał zabytkowy parowóz, który wyprodukowano w 1949 roku. To jedyny czynny z tej serii na świecie. Do końca lat 90. prowadził pociągi pospieszne, a teraz na co dzień stacjonuje w parowozowni w Wolsztynie. Na dworzec w Kościerzynie zabytkowy parowóz przyszły podziwiać tłumy. To jest kolejny nasz wyjazd. Rok temu też jechaliśmy pociągiem retro. Wtedy jechaliśmy z Grudziądza do Jabłonowa Pomorskiego. No w tym roku zdecydowaliśmy się na inną trasę. A pani pamięta takie parowozy, kiedy kursowały regularnie? Pamiętam, do takimi do szkoły dojeżdżałem. Pamiętam, jak pichały po wody parowozy, po węgiel. A jeszcze pamiętam takie wagony, że między przedziałami były paliniska, tak. Dzisiaj łaska kręci się wokół, jak się widzi takie obrazki. Pewnie, no. Zawsze to jest większa atrakcja, mi się wydaje, większa przygoda niż przejażdżka takim spalinowym, czy elektrycznym nawet, tak, szynobusem. Na jutro lokomotywę będzie można podziwiać w Trójmieście i na Półwyspie Helskim. Około 10:00 pociąg wjedzie na dworzec Gdynia Główna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury i deszcz, a nawet burze możliwe na zachodzie Polski. Będzie też zdecydowanie cieplej. 18 stopni w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie i Trójmieście, 19 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 20 w Toruniu i Bydgoszczy, a 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie cyniczny Casanova, muzyczne sumienie naszych czasów, błyskotliwy manipulator, fascynujący rozmówca. Father John Misty i jego nowa płyta Pure Comedy. The comedy of man stars like this. Mieszanka filozofii, polityki, sztuki i popkultury, bólu i nadziei. W muzyce i w naszej rozmowie. Entertainment is designed to be gotten the moment. It doesn't blossom, it's like a plastic flower. To wielka komedia, ale śmiać będziemy się przez łzy. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa do północy. Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. 7 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Od 5 do 7 kwietnia 2002 roku w Anglii odbył się pierwszy Marillion Weekend, taki trzydniowy mini-festiwal, koncert jednego zespołu. Wtedy też powstała tradycja odtwarzania na tych weekendach całych płyt zespołu Marillion. Na tym pierwszym weekendzie grano Brave w całości. Bardzo aktywny polski fanklub zespołu Marillion czynił od dawna starania, aby takie wydarzenie zdarzyło się w Polsce. No i zdarzyło się w ten weekend w Łodzi. Właśnie dziś dobiega końca. Wczoraj w Łodzi w klubie Wytwórnia było między innymi tak. Down to it, there's no one here that's left me. Sinatra calling me down through the floorboards. Will you pay a quarter for a partnership in rhyme? To the jukebox crying in the corner while the słuchacze Minimaxu jako stali bywalcy koncertowi wiedzą doskonale, że miło jest znaleźć się na takim koncercie, na którym dzieją się rzeczy nowe i odkrywcze, ale równie miło jest znaleźć się na takim koncercie, na którym obie strony znają teksty i muzykę piosenek i widownia i artyści mogą sobie śpiewać wymiennie albo i razem. Marillion Weekend w Łodzi w klubie Wytwórnia, bardzo zgrabne miejsce z takim dużym holem, można sobie tam pochodzić, porozmawiać i dobra sala koncertowa. Wczoraj grali stare różne utwory i płytę Here w całości, no a dzisiaj Marillion.com i też różne niespodzianki i Mark Kelly, klawiszowiec, ma dzisiaj 56 urodziny. No pewnie jest piękniej i ciekawiej. Wszystko to zawdzięczamy między innymi polskiemu aktywnemu fanklubowi zespołu Marillion. Tak było mniej więcej wczoraj na Marillion Weekend, na drugim koncercie specjalnym w Łodzi w klubie Wytwórnia. Dzisiaj sądzę nie gorzej. Państwo pytają o ten aktywny polski fanklub Marillion. On nosi tytuł angielską The Web Poland, tak jakby w przekładzie sieć polska. Myślę, że łatwo znaleźć The Web Poland. Myślę, że można tam dotrzeć, można dołączyć, jak sądzę, i otrzymywać różne ciekawe informacje, a nawet od czasu do czasu specjalne fanklubowe płyty. No a teraz spoglądam na płytę oczekiwaną, płytę zapowiadaną, opisywaną niemal wszędzie, która ukazała się w tym tygodniu. No i patrzę sobie, że tak, pierwszy utwór to państwo już znają i to od dawna, i to jest dobry utwór, a może najlepszy na całej płycie. Drugi utwór państwo znają. On był w Minimaxie, w takiej próbnej wersji, ale bardzo zbliżonej do tej oryginalnej. Trzeci utwór państwo znają, bo on też był w zapowiedziach. No to może od końca. Na końcu, jak wiadomo, jest niespodzianka. I wszyscy wiedzą, jaka to niespodzianka, ale może nie wiedzą, jak to się udało. No to proszę, to się udało tak. Yeah. No to już wiedzą Państwo, jeśli wcześniej nie weszli Państwo w posiadanie tego albumu, jak kończy się najnowszy album zespołu Deep Purple. Będą pewnie dyskusje, będą opinie, będą różne poglądy na ten temat. Wcześniej, przed tym końcowym utworem, jest 9 utworów, o których zapewne nie jeden polski krytyk napisze, że tam nic nowego nie ma. No chyba nie ma, w zasadzie nie ma. Może nie musi. To jest zespół z kategorii tych, co jak mawiam, taka moja opinia w każdym razie, proponuje i mówi, chcecie, to słuchajcie. 20. album studyjny, podają źródła, mam nadzieję dobrze poinformowane, zespołu Deep Purple, nosi tytuł Infinity. Jest dostępny w wersji podstawowej, jest także wersja specjalna z DVD, ale tam materiał filmowy o tym, jak ta płyta była przygotowywana. Mam też informacje dla Państwa i pozdrowienia od samorządnej, niezależnej, bardzo rozrywkowej grupy słuchaczy Minimaxu, która jak zwykle o tej porze urzęduje na Facebooku. Informuje, że jest nas już tyle, co w Solcu Kujawskim, czyli całkiem spora grupa. Kolejna płyta, która za chwilę pojawi się w Minimaxie, to także bardzo klasyczny, jak na dzisiejsze czasy, album rock'n'rollowy. I tutaj pani Małgorzata mi nawet przypomina, że tydzień temu obiecałem. To bardzo proszę, otworzymy tę płytę niemal dosłownie, bo i fizycznie jako album kompaktowy i dźwiękowo. To początek. To się otwiera ta płyta właśnie dźwiękowo. Czy ktoś pamięta jeszcze dziś zespół Clan of Xymox? No myślę, że tak. Mocno zabytkowa grupa w kontekście popularnych dzisiaj brzmień, zwłaszcza u młodych słuchaczy, ale oni wciąż są, wciąż działają. Właśnie wydali nowy album zatytułowany Days of Black. Początek taki właśnie jak przed chwilą, a później użyte są już bardziej tradycyjne środki muzyczne. Where's the proof? I kind rotated when you had to lose. To no one to give myself to, and no one to see. No one to give my heart to, so I let it bleed. Let it bleed. Let it bleed. Let it bleed. Let it bleed. You say you're testing me, but night and day. The silver lining fails and it scant appears. I fear legal matters are getting near. I hear you sneer loud and clear. I hear you sneer loud and clear. Holenderski zespół Clan of Xymox wciąż istnieje. Nagrał nową płytę, wybiera się na trasę koncertową. Nie wiem niestety, czy będzie w Polsce, ale jeśli się dowiem, to Państwu o tym opowiem. No taka nostalgiczna grupa niewątpliwie, ale związana z Trójką. Zgodzą się Państwo z trójkową historią, z programami Piotra Kaczkowskiego i Tomka Beksińskiego. I choćby z tego powodu może na chwilę, choćby nawet na taką płytę sięgnąć warto. We'll be right back. lost in the dreams and lies. It hides our cheeks and shades our eyes. Why should the world be overwise in counting all our tears and sighs? Tak, my to sobie rozmawiamy o polskich premierach różnych zagranicznych, między innymi angielskich płyt, a dziś, proszę Państwa, w Anglii, w Londynie jest premiera polskiej płyty i to płyty jazzowej. Wojtek Mazolewski, jak Państwu wiadomo, to artysta wielu talentów, bardzo czynny, ma ostatnio program z rockowymi piosenkarzami. Grał na gitarze basowej na płycie, którą nagrali John Porter i Adam Nergaldarski. No ale dzisiaj Wojtek Mazolewski ze swoim kwintetem znakomitym występuje w Londynie, a powód jest mianowicie taki, że nawiązał zespół tam, został zauważony, nawiązał stosowne kontakty z wytwórnią i wydał płytę. Nie jest to jakiś wielki, wypasiony kompakt w ECM-ie, to na razie to tylko stańko takie rzeczy, no ale to jest płyta wydana w londyńskiej wytwórni Lanquidity Records. To jest 12-calowy winylowy audiofilski taki jazzowy singiel i na tym singlu utwór tytułowy Wojtek Mazolewski Quintet London. Tak się ten utwór nazywa. Na stronie B jest jeszcze cover amerykańskiej grupy Art Ensemble of Chicago. Z tej okazji koncert specjalny, być może jeszcze, na pewno nawet chyba jeszcze trwa w Londynie. Prestiżowa impreza nosi tytuł Church of Sound, bo to się odbywa w nawie kościelnej. Piękny dźwięk podobno. I Mazolewski Quintet został tam zaproszony jako projekt polski specjalny i zaproponował program, który nosi tytuł Polish Jazz, poświęcony legendom polskiego jazzu, Krzysztofowi Komedzie, Zbigniewowi Namysłowskiemu i Tomaszowi Stańku. Posłuchają Państwo płyty, która dziś polskiej jazzowej została wydana w Londynie. Thank you. Państwo mnie informują, że w tych źródłach światowych, co to tam wszyscy są i wiedzą, to tam jest transmisja tego koncertu z Londynu, Church of Sound, i tam gościnnie Wojciech Mazolewski Quintet. No ale pozwolą Państwo, że nie będę zbyt natarczywie konkurencji reklamował, ale jest, tak, tak jest. No świetnie, no, polski zespół w Londynie się pokazuje, mam nadzieję, z sukcesem. Jest płytka do rozdawania bardziej, myślę, niż do sprzedawania promocyjnego. Widziałem ten koncert, ten program Polish Jazz, Komeda na Mysłowski Stańko dwa dni temu w Jazz Cafe w Łomiankach. To była taka otwarta próba generalna jakby, ale pełny koncert z publicznością. Zaczęli tak troszkę nieśmiało od Winobrania Namysłowskiego, no ale Astigmatic Comedy to już poszło z pełnym ogniem. Mam nadzieję, że to się będzie podobało. No a w Jazz Cafe Łomianki dzieje się wciąż coś ciekawego i dostrzegłem też przy okazji tej wizyty, że tam będzie 19 kwietnia o godzinie 20. Grażyna Augustik, nasza znakomita wokalistka jazzowa z karierą także w Stanach Zjednoczonych, a towarzyszyć jej będzie polskie znakomite trio Andrzeja Jagodzińskiego. Myślę, że to będzie jazzująca piosenka i elementy jazzu na najwyższym poziomie, a lokal odpowiada właśnie tego typu propozycjom. Także sądzę, że dwa duety, jeśli wyślemy na taki koncert, to będą one ucieszone i złożą nam relację, jak było. Przypomnę, koncert 19 kwietnia o godzinie 20 w Jazz Cafe w Łomiankach, tuż obok Warszawy. Gdyby Państwo byli zainteresowani, jak zwykle poproszę o list internetowy, a w temacie tego listu proszę wpisać hasło Grażyna Augustik, Jazz Cafe Łomianki. Do 23 jeszcze znane Państwu być może nagranie, jeśli słuchali Państwo środowej tonacji Piotra Kaczkowskiego. Zespół pochodzi o dziwo z Australii i nazywa się Polish Club. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy.